Aflofarm Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 maja, minęła 17. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Zawiadomienie do prokuratury i PKW złożyli radni PiS w związku ze zbiórką podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. On sam apeluje, żeby podpisów nie zbierać. Zarzuty usłyszał lekarz ze szpitala w Skierniewicach, który nie pomógł rodzącej pacjentce. Grozi mu do 5 lat więzienia. Manifestacje w amerykańskim Minneapolis przerodziły się w starcia z policją. Ludzie wyszli na ulicę po śmierci George'a Floyda, który zginął w czasie aresztowania. Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli zawiadomienie do prokuratury i PKW w sprawie zbiórki podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Mogło dojść do naruszenia kodeksu wyborczego, tłumaczy radny PiS z dzielnicy Praga Południe Marek Borkowski. Poprzez wprowadzenie zbiórki podpisów w momencie, kiedy ona nie jest jeszcze formalnie ogłoszona, na kandydata, który de facto nie jest jeszcze kandydatem, bo zgodnie z prawem on nie jest zarejestrowany, media ujawniły zbieranie podpisów na listach pana Rafała Trzaskowskiego. Chcielibyśmy, żeby zgodnie z prawem Państwowa Komisja Wyborcza zbadała tą sprawę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski, odwiedzający dzisiaj województwo lubuskie, mówił, że podpisów nie należy zbierać. Jednocześnie stwierdził, że powinniśmy już poznać datę wyborów. Nie wiemy, kiedy będą wybory, jakie dokładnie są procedury, taki nam zgotowano bałagan. I nie dziwię się, że mnóstwo jest tego typu akcji spontanicznych. My mamy prawo się przygotowywać do zbierania podpisów, natomiast oczywiście podpisy nie powinny być zbierane. Natomiast ludzie kipią energią. I to jest pytanie do pani marszałek, dlaczego nie jest gotowa do tego, żeby ogłosić termin wyborów. Według mediów podpisy poparcia miały być zbierane w biurze rachunkowym prowadzonym przez radną z Koalicji Obywatelskiej z dzielnicy Praga Południe. Teraz informacje dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 56 w miejscowości Stronnie w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku Koronowo-Trzeciewiec zderzyły się dwie ciężarówki i dwie osoby trafiły do szpitala. Policja prowadzi kierowców na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać ponad 2 godziny. Do 5 lat więzienia grozi lekarzowi, który zostawił rodzącą pacjentkę bez pomocy. Chodzi o sprawę ze szpitala w Skierniewicach w Łódzkiem. 2 lata temu lekarz opuścił szpital, mimo że badania urodzącej kobiety wykazywały poważne nieprawidłowości. Gdy sytuacja stała się krytyczna, inna lekarka zarządziła przyspieszenie porodu. Dziecko urodziło się jednak niedotlenione, przypomina Krzysztof Kopania z prokuratury. Ocena zapisów KTG powinna skutkować podjęciem znacznie wcześniej decyzji o wykonaniu cięcia cesarskiego. Pozyskana opinia potwierdza, że u noworodka doszło do rozwoju niedotlenienia, a w następstwie do powstania nieodwracalnych skutków zdrowotnych związanych głównie z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, które biegła zakwalifikowała jako ciężkie kalectwo i ciężką chorobę długotrwałą. Lekarz usłyszał zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz spowodowania u noworodka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na szybkie powstanie pomnika Polaków ratujących Żydów na Placu Grzybowskim w Warszawie liczy minister kultury Piotr Gliński. Mówił o tym podczas otwarcia odnowionego kościoła parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w stolicy. Wracam te nadzieje także do władz Warszawy. Myślę, że powinniśmy szybko zrealizować ten projekt Polski Sprawiedliwych, który ma być tutaj wokół kościoła przedstawiony. Konkurs został rozstrzygnięty, ten pomnik powinien powstać. Nie ma w Warszawie godnego upamiętnienia tych ludzi. Projekt pomnika z 2014 roku ma formę zawijającej się wstęgi, na której znajdą się nazwiska osób i organizacji udzielających pomocy Żydom podczas II wojny światowej. Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych znajdował się na terenie getta, a księża pomagali skazanym na zagładę Żydom. Wielogodzinne zamieszki na ulicach amerykańskiego Minneapolis. Demonstranci spalili posterunek policji. Manifestacje, a później zamieszki wybuchły po tym, jak Afroamerykanin George Floyd zginął podczas aresztowania przez mundurowych. Najnowsze doniesienia zza oceanu ma nasz korespondent Marek Wałkuski. W ciągu dnia demonstracje w Minneapolis miały pokojowy przebieg. Wieczorem doszło do starć z policją. Na radiowozy posypały się kamienie i butelki. Policja użyła gazu łzawiącego. Doszło też do rabowania sklepów. W pewnym momencie grupa protestujących włamała się na posterunek policji i wznieciła w środku ogień. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował lokalne władze, a demonstrantów nazwał bandytami i zapowiedział użycie wojska. Kiedy zaczyna się rabowanie, wtedy zaczyna się strzelanie, ostrzegł na Twitterze. Ten wpis został później oflagowany przez Twitter jako zachęcający do przemocy. Jednak Biały Dom powtórzył na swoim koncie wpis prezydenta. Na ulicach Minneapolis rozlokowano żołnierzy Gwardii Narodowej. Lokalne media stawiają jednak pytanie, czy władze miejskie i stanowe mają plan opanowania sytuacji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jak pandemia i zamknięcie w domu wpłynęły na psychikę mieszkańców Krakowa? To sprawdzali naukowcy. O wnioskach opowiada Piotr Długosz, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Koronawirus negatywnie wpłynął na samopoczucie, na emocje krakowian. Najczęściej dominujący symptomem to jest niepokój, złość, to jest smutek, to jest też samotność. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła brak poczucia stabilizacji i pewności siebie, aż 3/4 badanych wskazywało na utratę kontroli nad własnym życiem. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. O tym już wiedzą wszyscy kibice sportu, a fani piłki nożnej na pewno. Za niespełna godzinę grę wznowią piłkarze w Ekstraklasie. Na początek pierwszej popandemicznej i 27 kolejki zagrają Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa. Jak to będzie prowadzić zespół po tak długiej i nietypowej przerwie, zdradza Witesław Lawiczka, trener Śląska. Ta przerwa była długa, nie było to łatwe dla nikogo z nas. Pozytywne jest to, że ci chłopacy, którzy miały kontuzję, Łukasz Broś, Adrian Wyszczarz, są już z powrotem. A jak udało się utrzymać w ryzach zespół, mówi szkoleniowiec Rakowa Częstochowa Marek Papuszyn. Nie było łatwo. Gro naszych obowiązków wykonywaliśmy zdalnie i przy pomocy też komunikatorów, ale no zawodnicy musieli pracować też fizycznie, więc trzeba być elastycznym, twórczym. No taka jak jest praca trenera, dostosować się do warunków, też momentami do bardzo dużych obostrzeń, więc tej pracy wbrew pozorom było sporo, bo tak jak mówię, trzeba było się przeorganizować. O 18:00 we Wrocławiu zagrają Śląsk z Rakowem, a o 20:30 zacznie się mecz Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin. Przypomnę, jak wygląda góra tabeli po 26 kolejkach. Liderem Ekstraklasy jest Legia Warszawa. Ma 8 punktów przewagi nad broniącym tytułu Piastem Gliwice. 9 punktów mniej mają Krakowia, Śląsk Wrocław i Lech Poznań. Dzisiejsze mecze kibice obejrzą w telewizji. Jeszcze, bo już niebawem od 19 czerwca możliwy będzie powrót na trybuny. Fani będą mogli zająć do 25% miejsc na stadionach, co cieszy Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy pierwszym krajem, który właściwie wypracował protokół, który pozwala kibicom na uczestnictwo w imprezach sportowych. Oczywiście mówimy o piłce nożnej, o ekstraklasie pierwszej lidze i drugiej lidze. Dlaczego 19 czerwca? Bo po prostu rząd, ministerstwo zgodziło się nawet zwiększyć to, co myśmy w swoim planie zrobili, czyli do 25% będziemy mogli zapełnić stadiony, czyli są to już imprezy masowe, a wiadomo, imprezy masowe potrzebują swój czas, co najmniej 2-3 tygodni. 19 czerwca zaczynamy rundę finałową w Ekstraklasie. Będzie grała pierwsza liga, będzie grała druga liga, także musimy logistycznie wszystko dopilnować. Zgoda na wpuszczenie kibiców dotyczy także rozgrywek żużlowych, które ruszają 12 czerwca. Koronawirus dalej miesza w kalendarzu licznych dyscyplin. Dotyczy to także MotoGP. W tym roku nie odbędą się zawody o Grand Prix Australii i Wielkiej Brytanii. Ściganie na brytyjskim torze Silverstone miało się odbyć 30 sierpnia, a rywalizacja na Phillip Island pod koniec października. Wcześniej odwołano rundy w Finlandii, Holandii, Katarze i Niemczech. Może uda się rozpocząć sezon 19 lub 26 lipca w Hiszpanii. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz głównie od 15 do 17 stopni, na północy trochę chłodniej, w okolicach 13-14, w Zakopanem 8, na południu i wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, w pozostałych regionach przejaśnienia i całkiem słonecznie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na wschodzie duże i tam opady deszczu. Na termometrach będzie od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. A, nadchodzi lato, to się opyla, co nie? Teraz kupując odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 w 1 z wydajnym akumulatorem i podświetleniem LED zapłacisz 999 zł, oszczędzając 400 zł. A za telewizor Philips 55 cali z technologią OLED z podświetleniem Ambilight i systemem Android zapłacisz 5999 zł, oszczędzając 500 zł. Opyla się, Wiadomix. Mediamarkt.

let me face a sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Audycji zapraszamy do Trójki. Dajdo zapowiadana czas jakiś temu. Oto właśnie, co się odwlecze, to nie uciecze. A my już byliśmy dzisiaj w Ameryce Północnej, no to może za chwilę wybierzmy się do tej południowej. Marek Wałkuski między innymi mówił o tym, jak radzą sobie z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. W Wenezueli wygląda to o wiele gorzej. O tym za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Służba zdrowia w Wenezueli jest bliska zawalenia się i jest zupełnie nieprzygotowana na koronawirusa. To wnioski z najnowszego raportu epidemiologów oraz Organizacji Praw Człowieka. Doniesienia te są tym bardziej alarmujące, że to właśnie Ameryka Południowa stała się teraz epicentrum pandemii. O pomoc dla Wenezuelczyków włączyła się w tę pomoc, włączyła się Polska misja medyczna. Więcej szczegółów Wojciech Cegielski. Są pacjenci, ale nie ma leków. Nie ma też maseczek, mydła i dostępu do ciepłej wody. Raport organizacji Human Rights Watch oraz epidemiologów amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa nie pozostawia na wenezuelskich władzach suchej nitki. That is exactly how healthcare workers in Venezuela are having to work. Informuje, że jeszcze przed pandemią szpitale były na skraju zapaści. Teraz, gdy koronawirus już się pojawił, władze mają według autorów raportu dodatkowo pogarszać sytuację, bo zaniżają dane o ofiarach. Oficjalnie w Wenezueli zmarło 11 osób, a zakażonych jest 1200, ale tylko oficjalnie. Kryzys ekonomiczny w Wenezueli ciągnie się już od kilkunastu lat. Każdego miesiąca kolejne wenezuelskie rodziny są wpychane na skraj ubóstwa. Jeśli jemy śniadanie, czasami nie jemy obiadu. Jeśli nie jemy śniadania i obiadu, to jemy tylko kolację, a potem idziemy spać. Nasze jedzenie to ryż lub miód pitny. Mówi Belen, która wraz z całą 14-osobową rodziną mieszka w prostej chacie bez łóżek i bez dostępu do gazu. Inflacja w Wenezueli jest galopująca, a w sklepach brakuje nawet towarów pierwszej potrzeby. W kraju trwa olbrzymi kryzys, dzieci nie chodzą do szkoły, półki sklepowe świecą pustkami, a prąd wyłączony jest codziennie na 20 godzin. Mówi Małgorzata Orasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Polska organizacja wraz z Caritas dostarczyła w ostatnich dniach paczki żywnościowe dla 200 rodzin. Teraz Polska Misja Medyczna zbiera pieniądze na kolejne transporty dla mieszkańców regionu przy granicy z Kolumbią. Żeby pomóc, wystarczy wejść na stronę Polskiej Misji Medycznej pmm.org.pl i przeczytać historię rodzin, które rzeczywiście potrzebują pomocy i które żyją w skrajnym ubóstwie, bez prądu, wody, bez gazu. Mówi Maria Szajny z Polskiej Misji Medycznej. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados. Kryzys w Wenezueli zaczął narastać w ostatniej dekadzie, gdy socjalistyczne władze trwoniły pieniądze ze sprzedaży ropy naftowej i doprowadziły do zapaści sektora państwowego. Venezuelan president Hugo Chavez has died. Sytuacja pogorszyła się po śmierci w 2013 roku Hugo Chaveza. Tysiące mieszkańców uciekły od tego czasu do sąsiedniej Kolumbii w poszukiwaniu jedzenia i pracy. Międzynarodowe organizacje obawiają się, że żyjący w biedzie Wenezuelczycy są bardzo podatni na zakażenie koronawirusem. A o sytuacji w Wenezueli informował nas Wojciech Cegielski. Teraz mamy pandemię, mamy problem z koronawirusem, ale okazuje się, że wciąż tak wiele osób, zbyt wiele ginie po prostu pod kołami samochodów. To jest przypadek chociażby ronda śmierci, tak zwanego ronda śmierci, nie przypadkiem, pod Łodzią. I o tym w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za kilka minut. Na razie Anna Maria Jopek, to za chwilę, a wcześniej Eros Ramazzotti już teraz. Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima, dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme, tutto un senso e ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Lo costruiremo insieme, non c'è una direzione sola, yeah. Se un sogno non finisce o è tutta verità, la nostra è una scommessa tra due fuochi che si uniscono. Io ci giurerei che un'altra vita in due è possibile. Vita ce n'è, sai ancora, l'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme, non c'è una direzione sola, per noi, yeah. Vita ce n'è, vita ce n'è, yeah. Vita ce n'è. W tym miejscu w ubiegłym roku zginęły 4 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Na okolicznych przystankach autobusowych pojawiały się banery z prośbą o wybudowanie tam sygnalizacji świetlnej lub ronda. Mowa o skrzyżowaniu drogi krajowej nr 14 z powiatową w Dobrej koło Strykowa. Piotr Krzysztofiak po raz kolejny pojechał dziś na to tak zwane skrzyżowanie śmierci. Zapraszamy do Trójki. Skrzyżowanie drogi powiatowej i krajowej 14 w miejscowości Dobra. Tak jak Państwo słyszą, z jaką ogromną prędkością tutaj przejeżdżają samochody. Tu jest przejście dla pieszych. Kiedy są godziny szczytu, nie można przejść. Zajmuje to 10-15 minut. Teraz na przykład jedzie kilka samochodów z ogromną prędkością. Ja teraz stoję przy przejściu dla pieszych. Nikt nawet nie zwraca na to uwagi, że jestem i czekam na przejście. Nikt się nie zatrzymuje. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski zapewnił, że już w przyszłym roku powstanie tutaj upragnione i długo wyczekiwane przez mieszkańców rondo. Możemy podzielić się dobrymi wieściami z mieszkańcami Dobrej. Tak jak powiedziałem, rondo na drodze krajowej numer 14 w tym niebezpiecznym miejscu powstanie. Jest koncepcja tego ronda, jest zgoda centrali. Oczywiście obowiązuje pewna kolejność. Pragnę przypomnieć, że takich miejsc, które kwalifikowane są jako niebezpieczne, w skali kraju jest ponad 2600. Liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli zacząć pracę, będziemy mogli ruszyć z projektowaniem i budowaniem ronda w Dobrej. Witold Kosmowski, burmistrz Strykowa. Bardzo się cieszę, bo od zawsze o to zabiegałem jako radny powiatowy, jako burmistrz. Też zaangażowali się mieszkańcy Dobrej i okolicznych miejscowości i ta wiadomość może nas tylko cieszyć, bo było bardzo niebezpieczne skrzyżowanie. Jest, ale już mamy tą wiadomość, że zaczną budować. Zginęło kilka osób w 2019 roku i mam nadzieję, że podniesie to bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu i na całym naszym układzie komunikacyjnym, bo wiemy, że przez Stryków i przez gminę Stryków przejeżdżają tysiące samochodów dziennie. No dobrze, no to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że poprawi bardzo bezpieczeństwo na tym ruchliwym skrzyżowaniu. Nie trzeba daleko szukać kolejnych niestety złych wieści, bo nie dalej niż parę dni temu kolejny wypadek, kolejna stłuczka na tym skrzyżowaniu. Także no świetne wieści. Oby to była prawda, oby to nie było jakieś tylko obietnice bez pokrycia. Widać ślady po ubiegłotygodniowym wypadku. Straż pożarna tutaj prawdopodobnie neutralizowała płyny, które rozlały się z rozbitego samochodu. A tu nieopodal widzimy zniszczony płot. Ja spróbuję wejść do właścicielki tej posesji. No, wjechał samochodem. Ja tu mieszkam, wie pan co, ponad 20 lat, to tu było z 50, może więcej trupów. Nie ma tygodnia, żeby nie było jeden, dwa wypadki. Niedawno z Warszawy chłopak taki zabił się wprost bramy. Teraz tutaj ile? 2 tygodnie temu. Też był wypadek. No i teraz 25 też był wypadek. Na początku to człowiek się denerwował i w ogóle, a teraz to już nie zwraca się, wie pan, człowiek przywykł do tego. Ale szkoda tych ludzi, które giną. Ostatnio zginął też młody człowiek na samym rogu. Nawet tam bardzo często się świeczki palą. O sytuacji na skrzyżowaniu w Dobrej koło Strykowa informował Piotr Krzysztofiak, przepraszam bardzo, który od kilku już lat interweniuje po prostu, by to miejsce stało się bezpieczne, aby jak najszybciej. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, Anna Maria Jopak. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną stad, jabłek zielonych, zapach i smak, i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas poszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazdą, ziarem kilkletcy drzew, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, trzciną myślącą wśród traw. Ale jestem mistrzem i wiatru powiewem, sługą światła to biegnie do gwiazd. Nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas, pięknie żyć. Zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdką, ziarem, piękne cudze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród prach. Ale jestem. Życie jest drogą, życie jest snem, A co będzie potem, nie wiem i wiem. O nic nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga, życie i sny. Jestem piasku, ziarnem, piętle cyprze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród trach. Ale jestem ważny. Troszkę narzekają Państwo, że nie można się do nas dodzwonić. No bywa, bywa, ale to też nas cieszy. Znaczy, że tak wiele osób cały czas dzwoni. 22 7 trójek zapraszamy. Prawie już 32 minuty po 17. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Przed nami ostatni weekend na złożenie zeznania podatkowego za ubiegły rok bez żadnych konsekwencji. Można to zrobić w systemie e-deklaracje papierowo albo przez Twój e-PIT, w którym należy skorzystać z opcji korekty deklaracji, która została już automatycznie zaakceptowana z końcem kwietnia, mówi Paweł Jurek z resortu finansów. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby takie zeznanie móc korygować i można to zrobić zarówno za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, jak też aplikacji e-deklaracje. Można to oczywiście zrobić także w wersji papierowej. Natomiast gdyby się okazało, że jest dopłata podatku, to możemy ją bez żadnych odsetek przelać na nasz mikrorachunek podatkowy do 1 czerwca. Warto też pamiętać o potrzebujących. Im możemy jak zwykle przekazać 1% swoich podatków. Ponad 1 800 000 000 zł wypłacił już Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczenia postojowego osobom prowadzącym działalność gospodarczą i pracującym na umowach cywilnoprawnych. W sumie pomoc trafiła do blisko 1 000 000 osób, mówi prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Wnioski składane do zakładu liczone są nie w setkach tysięcy, ale w milionach. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pieniądze trafiły do uprawnionych osób jak najszybciej. ZUS zachęca do składania wniosków za pomocą platformy usług elektronicznych. Choć dziś w nocy z uwagi na prace serwisowe mogą się pojawić problemy ze skorzystaniem z PUE. Jak informuje ZUS, utrudnienia wystąpią od 22 do 3 nad ranem. Ograniczenia w dostępie do strony ZUS.pl oraz platformy usług elektronicznych wystąpią też jutro w nocy. Jak podał dziś GUS, w tempie 2% rozwijała się nasza gospodarka w pierwszym kwartale bieżącego roku. Oznaki spowolnienia widać już wyraźnie, a będzie gorzej, mówi menedżer komunikacji inwestycyjnej AXA Łukasz Bugaj. Pamiętajmy, że ta pandemia uderzyła dopiero pod sam koniec pierwszego kwartału, czyli większość czasu ta aktywność jeszcze była w miarę normalna, aczkolwiek pod wpływem tego spowolnienia z zeszłego roku. No i na to spowolnienie nałożyła się epidemia. Ten efekt w pełni ujrzymy dopiero w obecnym drugim kwartale, kiedy ta dynamika PKB będzie wyraźnie ujemna. GUS podał też dane o inflacji. Ta w maju wyniosła 2,9% i to najniższy poziom tego wskaźnika w tym roku. Drożeje żywność, ale tanieją paliwa. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,15, a funt brytyjski 4,94 zł. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, jaka miła dziewczynka. A co byś chciała dostać, dziewczynko, na Dzień Dziecka? Smartfona, Marian. Smartfona. Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, konsole, laptopy, elektryczne hulajnogi. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

z kolegami i z nauczycielami. No tak to właśnie jest. A jeszcze przed pandemią koronawirusa, kiedy lekcje odbywały się normalnie, nasza reportażystka Katarzyna Błaszczyk spotkała 18-letniego Ryszarda Kurdeja, który przyznał się do tego, że zrezygnował z chodzenia do szkoły. No właśnie, co sprawiło, że ten młody człowiek porzucił tradycyjną edukację? Co takiego jest w polskiej szkole, że coraz więcej osób decyduje się na alternatywne formy zdobywania wiedzy? Rysiu rzucił szkołę. Tak zatytułowany jest reportaż Katarzyny Błaszczyk. To taka niespodzianka właśnie w piątek, dziś w Trójce po 18:00. Reportaż. Myśmy mieli rocznicę ślubu. Jechaliśmy na wycieczkę do Berlina. A dziecko messengerem przesłało informację. Hej rodzice, znalazłem pracę. Mówiliście, że jak znajdę pracę, to mogę rzucić szkołę, więc rzucam. I oczywiście na początku to nic dziwnego, że pojawiła się reakcja z przerażenia. Ej, co ty robisz? Reportaż Katarzyny Błaszczyk. Rysiu rzucił szkołę dziś w Trójce po 18:00. Myślę, że zbieżność imion to zupełnie przypadkowa, bo ja chodziłem, nie rzucałem, chodziłem do szkół, ale też wtedy jeszcze nie było tych alternatywnych form zdobywania wiedzy. Chciałem tylko powiedzieć, że Trójka była ze mną zawsze, jak rodzina. A rodziny nie opuszcza się właściwie nigdy, nawet w trudnych sytuacjach. Jestem z Trójką i będę z Trójką. Pozdrawiam, Piotr z Gdyni. Dziękujemy bardzo, zapraszamy 22/7 Trójek. Tych deklaracji telefonicznych jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, nawet jeśli nie usłyszą ich państwo, bo to z oczywistych względów też niemożliwe. Teraz na antenie to my wszystkie starannie zbieramy, rejestrujemy, zachowujemy. I być może jeszcze się na tej antenie pojawią. Do 19:00 popołudniowa audycja zapraszamy do Trójki, a przed 18:00 w Trójce jeszcze o tym, co dzieje się w południowej Polsce albo wręcz w górach. Oto przed nami kolejny weekend. Już dość sporo rezerwacji pod Tatrami. Przyjeżdżający turyści będą na pewno chcieli wejść na tatrzańskie szlaki. Tymczasem w tej strefie wysokogórskiej zamiast wiosny mamy raczej w tej chwili zimę. W poprzedni weekend doszło do serii wypadków. Na Kościelcu zginęła m.in. młoda kobieta i ratownicy nie bez powodów obawiają się, że sytuacja może się powtórzyć. Rafał Mikler, dyżurny ratownik TOPR, podkreśla w rozmowie z Przemysławem Bolechowskim, że planując wyprawę w góry trzeba zachować szczególną ostrożność, nawet teraz. Przed nami kolejny weekend, na który mogą się zjechać turyści. Rozumiem, że warunki w Tatrach przynajmniej na razie nie są zbyt sprzyjające. Jak widzimy tutaj na polu mamy bardzo niekorzystne warunki. W górach no to są już niekorzystne, ponieważ dochodzi do tego jeszcze opad śniegu, gdzieś powyżej 1500 metrów nad poziomem morza. Do tego jeszcze jest ograniczona widzialność, jest mgła, jest bardzo łatwo gdzieś tam się pogubić, zgubić szlak. Były momenty w ostatnich dniach, kiedy nawet obowiązywało zagrożenie lawinowe. Tak, były takie momenty już po zawieszeniu ogłaszania stopnia zagrożenia lawinowego. Ogłosiliśmy ponownie pierwszy stopień, dlatego że ten śnieg, który spadł w Tatrach, no było go dość dużo i stanowił zagrożenie. W obecnej sytuacji monitorujemy sprawę. Jeśli wydarzy się jakiś taki dość duży opad, no to oczywiście będziemy tutaj pewnie działać w tej materii. Idąc wyższe partie Tatr, musimy w takim razie zakładać, że czekają nas zimowe warunki. To jest właśnie jeden z najgorszych okresów do uprawiania turystyki, ponieważ na dole już mamy wiosnę, a nawet lato i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, że paręset metrów wyżej mamy regularną zimę. Większość szlaków tych powyżej schronisk jest jeszcze zasypana no, dość dużą warstwą śniegu. Ta warstwa śniegu jest mocno zlodowaciała i no, żeby się gdzieś wybrać czy na zawrat, czy rysy, to trzeba mieć sprzęt zimowy, czyli dobre buty, raki, czekan, kask i trzeba umieć się oczywiście tym sprzętem posługiwać. Trzeba też o tym pamiętać, że szlaki są jeszcze przysypane. Większość szlaków właśnie tych powyżej schronisk, orientacja jest trudna do tej pory. Do tego jak dołożymy to, że pada śnieg, jest zamieć, jak jest wiatr i mgła, no to mamy naprawdę bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Rozumiem w takim razie, że jeżeli przyjeżdżamy do Zakopanego, tatrzańskie dolinki, rekreacyjnie, nie pchać się w górę, mówiąc kolokwialnie. Tak, bardzo prosimy tutaj turystów o rozwagę. Do poziomu schronisk to jest bezpiecznie, na tyle, ile warunki są ku temu sprzyjające, ale powyżej już to niebezpieczeństwo gwałtownie wzrasta ze względu na te warunki właśnie śniegu i obecnego padającego śniegu. Także jest bardzo, bardzo ślisko. No poniżej tutaj w dolinkach też jest ślisko oczywiście. Jest błoto gdzieniegdzie, także trzeba być przygotowanym na takie gorsze warunki. No i tylko powtórzę, że lepiej rzeczywiście nie pchać się w góry. Niestety nadchodzący weekend nie przyniesie radykalnej poprawy pogody. Prognozy zapowiadają dalsze opady deszczu lub śniegu i dość niskie jak na tę porę roku temperatury. Tym razem więc jednak warto swoją aktywność rzeczywiście skupić w tatrzańskich dolinach. Pewnie moja siostra dorzuciłaby w tym momencie, że w Tatrach to ona najbardziej lubi Dolinę Krupówek. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad. People done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate all our mistakes. If there's a silver lining, silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. See, you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are, I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying, keep on trying. When it gets frightening, I look for the good in everything. Mm-hmm. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweeter if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. A, dzień dobry, kochana trójeczko. Ja bym chciał powiedzieć, się przyznać, że zdradzam żonę trójką i zostaję z trójką. Kocham was, to lekki nie znam. Nie wiem nawet, jak to skomentować, ale miłe słowa. Zapraszamy, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki jeszcze do 19.22, a 7 trójek. Czekamy na Państwa deklaracje. To prośba od Kuby Strzyczkowskiego. Czekamy na telefony. A przed 18 w trójce jeszcze może pomyślmy o zwierzętach. Straciła wiernego przyjaciela, bo ktoś go zastrzelił. Pani Renata z małej wsi koło Nowego Sącza musiała w dramatycznych okolicznościach pożegnać się ze swoim kundelkiem. Roki, bo tak się wabił, wybiegł z przydomowego ogródka na pobliską łąkę. Wrócił z krwawiącą raną. Mimo operacji nie udało się go uratować. Weterynarze apelują do właścicieli psów, by uważali na swoich pupili. Jak się okazuje, przypadek Rokiego nie jest odosobniony. Rocky był młodym, 3-letnim kundelkiem. Feralnego dnia wybiegł z przydomowego ogródka na pobliską łąkę w pobliżu Dunajca, gdzie często zabierała go pani Renata na spacer. Gdy wrócił, okazało się, że jest ranny. Pies siedział skulony, podeszłam do niego i na boku miał takie wybrzuszenie dość duże, no i widać było krew. Wzięłam go do takiego dużego kartonu, bo nawet na ręce się nie dał wziąć. Bardzo cierpiał, bardzo piszczał, wręcz krzyczał i pojechaliśmy do lecznicy. Stan pieska był bardzo poważny, wyjaśnia weterynarz Kamila Brodnicka. To był piesek, który miał ranę postrzałową, to było pęknięte płuco oraz obrażenia takie dość szerokie w jamie brzusznej. To był stan, który bezpośrednio zagrażał życiu, głównie z uwagi na to płuco i krwawienie do klatki piersiowej, natomiast no to udało nam się jakoś opanować. Natomiast tutaj te obrażenia jamy brzusznej, które były, a dokładnie no przestrzelone tak naprawdę na pół trzustka, zaważyły na dalszych losach tego pieska. Piesek zmarł 3 dni po operacji. To jednak nie pierwszy tego typu przypadek na Sądecczyźnie w tym roku. Szczególnie na tych dyżurach niedzielnych, które pełnimy od początku tego roku, po jakiejś tam krótszej przerwie, właśnie bardzo często zdarzają się pacjenci, którzy właśnie mają rany postrzałowe. Najczęściej to są z broni śrutowej. Natomiast tutaj akurat u tego pieska jest do tego wątpliwość, czy to faktycznie była broń śrutowa, ponieważ akurat u niego nie znaleźliśmy pocisku. Pani Renata zgłosiła sprawę na policję. Będziemy wyjaśniać całe zajście, zapewnia Iwona Grzebyk-Dulak, rzecznik sądeckich funkcjonariuszy. Zgodnie z treścią ustawy o ochronie zwierząt, a dokładnie z artykułem 35, kto zabija, uśmierca zwierzę albo znęca się nad zwierzęciem, podlega grzywnie, karze karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, wówczas grozi mu do 3 lat więzienia. Pani Renata ma nadzieję, że policjantom uda się ustalić sprawcę. Jak podkreśla, do tej pory nie może zrozumieć zachowania człowieka, który zastrzelił jej psa. Jak można strzelić do psa, do kogokolwiek, jak można strzelić? To był mały pies, mieszaniec, był bardzo posłuszny. W dodatku w ciągu dnia biegał w szelkach i wtedy też był w szelkach. To nie był pies zaniedbany, groźny. Nie wiadomo, co siedzi w psychice takiego człowieka, skoro potrafi strzelić do małego pieska. Kto wie, do kogo strzeli w przyszłości. A informacja o tej przykrej sprawie zebrał Bartosz Niemiec. Przed 18 w Trójce jeszcze grupa Breakout. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne oferty na Dzień Dziecka. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład słuchawki Apple AirPods Pro z funkcją redukcji hałasu za 999. Opaska Xiaomi Mi Band 4 za 119 zł. Nie czekaj, liczba produktów ograniczona. Łap okazję na Dzień Dziecka w sklepach Euro i na euro.com.pl. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela na włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy.